อันละถามว่าโสดาปัตติมรรคไปไว้ไหนเอาไว้ในคำว่าอาสวะที่ละได้เพราะการเห็นอาสวะที่ละได้เพราะการเห็นนั้นเป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคมันอาสวะที่ละได้เพราะการเจริญภาวนาจึงหมายถึงสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคอันนี้พูดตามสูตรแต่ขณะเดียวกันนั้นอาสวะที่ละได้ด้วยการเจริญภาวนาเนี่ยนะซึ่งหมายถึงโพชฌงค์นั้นโดยคำแล้วโพชฌงค์นั้นเป็นทั้งเบื้องต้นและเป็นทั้งเบื้องต้นคือเป็นโลกิยะเบื้องปลายก็คือเป็นโลกุตระทีนี้ก็กล่าวคละเคล้ากันไปว่าถ้าไม่ได้เจริญโพชฌงค์แล้วจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรนะกล่าวในอะไรนะทวนตามลำดับอีกครั้งหนึ่งในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรกล่าวว่านะ วิชชาวิมุตติก็มีอาหารใช่ไหมวิชาและวิมุตต์เนี่ยนะวิชาคืออริยมรรควิมุตต์คืออริยผลก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตต์เล่าอะไรเอ่ยโพชฌงค์7เป็นอาหารของวิชาและวิมุตต์แล้วอะไรเป็นอาหารของวิชาขอไปของโพชฌงค์7ล่ะโพชฌงค์7ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของโพชฌงค์7ก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานก็ยังมีอาหารอะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสุจริต3อะไรเป็นอาหารของสุจริต3อินทรีย์สังวรนะอินทรีย์สังวรเป็นอาหารของสุจริต3แล้วอะไรเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรล่ะสติสัมปชัญญะอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการแล้วเอาอะไรมาโยนิโสมนสิการก็มีศรัทธาเพราะมีศรัทธานี่แหละจึงโยนิโสแล้วทำไงจึงมีศรัทธาอะไรเป็นอาหารก็เป็นการฟังและอะไรเป็นอาหารของการฟังครบสัตบุรุษทำไมจึงได้ครบสัตบุรุษครบเกิดในปฏิรูปประเทศแล้วมายังไงจึงได้มาอยู่ที่นี่ที่ปฏิรูปประเทศอ้าวก็คนมีบุญเก่าสักอย่างเนี่ยนะทำบุญไว้ดีแล้วเนี่ยนะอ้าวทำไมจึงทำบุญไว้ดีอ่ะโอ้ยตอนนั้นนี่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้อย่างดีว่าจะต้องเจริญเนี่ยนะมันเป็นผลพวงจากการตั้งเป้าไว้แล้วในอดีตเนี่ยนะมันธรรมะระดับโพชฌงค์นั้นจึงเป็นธรรมะที่นับว่าสูงอ่ะนะเพราะว่าเป็นธรรมะที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาขอไปมูลปันนาสภาสวะสังวรสูตรข้อ18เนี่ยนะหน้า146พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเนี่ยนะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเจริญปัสสัทธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกถามว่าถ้าไม่เจริญโพชฌงค์อะไรจะเกิดทั้งอาสวะทั้งความเร่าร้อนก็จะเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเห็นปุถุชนทั้งหลายไหมปุถุชนทั้งหลายเขาเร่าร้อนอย่าเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่มีโพชฌงค์นะคิดง่ายๆอย่างงี้ว่าเออเนี่ยที่เขาไม่ดีไม่ดีเราฟังเรื่องคนเลวคนชั่วคนไปอบายสัตว์อันในอบายเป็นต้นเนี่ยพูดได้ง่ายๆเลยว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีโพชฌงค์ไม่มีอริยทรัพย์คือโพชฌงค์โพชฌงค์นี่ท่านถือว่ารัตนะในศาสนานี้นะเพราะการเจริญโพชฌงค์นั้นถือว่าเป็นการเจริญรัตนะเจริญอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ที่มีคุณค่าในพระศาสนานี้เพราะผู้ที่มีโพชฌงค์นั้นน่ะจะไม่เดือดร้อนและเร่าร้อนส่วนผู้ที่ไม่มีโพชฌงค์ล่ะอาสวะ4ก็เล่นงานความเร่าร้อนที่เกิดจากกรรมวิบากนะเกิดจากกรรมกิเลสความเดือดร้อนเร่าร้อนเหล่านั้นก็จะมีทั้งหมด พราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังถึงคนเลวคนไม่ดีคนทุกข์คนยากคนเดือดร้อนคนลำบากสัตว์ในอบายเป็นต้นให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลจากการไม่เจริญโพชฌงค์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้โทษของการไม่เจริญโพชฌงค์ก็เฝ้าวัตตะเนี่ยนะอันนี้สงของการเจริญโพชฌงค์ก็ออกจากวัตตะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ไล่ดูนะมีหรือเปล่าเรามาไล่ๆกันดูนะ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์7อุเบกขาสัมโพชฌงค์มาไล่ดูในตัวเรานะ1 2 3 4 5 6 7มีไหมถ้าไม่มีความเดือดร้อนที่มีอยู่ในวัฏฏะทั้งมวลที่ได้ยินนะอย่าคิดว่าเราพ้นแล้วยังอีกนานนะพอถ้าไม่มีโพชฌงค์อ่ะนะเพราะไม่มีอะไรนะไม่มีตั๋วนำออกเลยเนี่ยนะเพราะโพชฌงค์นี่มันเป็นตั๋วเป็นยานที่ยานะยวดยานพาหนะที่จะนำออกจากวัตตะนำไปเพื่อการตรัสรู้ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวก็แสดงว่าทุกแห่งบ้านเราหมดเลยเนี่ยนะทุกแห่งเนี่ยนะบ้านเราหมดเลยแต่ว่าในโลกนี้ที่ดีๆเนี่ยกับที่ไม่ดีพื้นที่ของโลกนะที่ระเกะระกะกับที่ราบเรียบไหนมากกว่ากันระเกะระกะมากกว่ากันใช่ไหมแล้วในโลกนี้คนดีกับคนไม่ดีไหนมากกว่ากันคำว่าดีเนี่ยดีในพุทธดีเอาแบบพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดนะเพราะฉะนั้นคนไม่ดีมีมากกว่าเนี่ยนะถ้าคนดีมีมากกว่านะบ้านเมืองไม่จำเป็นจะต้องมีรั้วโอ้ยไม่จำเป็นต้องมีตำรวจไม่จำเป็นต้องมีทหารอุ้ยตัดออกไปตั้งเราไม่รู้กี่สิบเรื่องสี่สิบเรื่องถ้าทุกคนดีหมดเลยนะประตูบ้านก็ไม่จำเป็นต้องมีผ้าม่านอันหนึ่งปิดบ้างก็พอแล้วว่างั้นนะไม่จำเป็นจะต้องอุ้ยสบายมากค้าขายก็ไม่ต้องพนักงานค้าขายก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะเขียนราคาตั้งไว้แล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนทอนกันเองตรงนั้นเบ็ดเสร็จหมดอันในโลกนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีทรัพย์ไม่มีอริยทรัพย์พระโพชฌงค์นี้ท่านถือว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นรัตนะในศาสนานี้พระอริยะทั้งหลายที่ท่านสละทุกอย่างเนี่ยนะโดยเฉพาะเรานึกถึงภาพสมัยพุทธกาลนิดนึงว่าสมัยก่อนผู้ที่ออกบวชในพระพุทธศาสนาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยมากเป็นคนชั้นสูงคำว่าชั้นสูงหมายในที่หมายถึงคนวรรณะกษัตริย์พราหมณ์และกลุ่มคฤหบดีเป็นต้นคือกลุ่มที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาสาวกผู้ใหญ่เนี่ยนะมีพระอุบาลีคนเดียวนี่แหละที่อยู่ในวรรณะต่ำกว่าเพื่อนถือเป็นกลุ่มทาสเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นกษัตริย์ทั้งหลายก็ให้เกียรติมากคนที่เหลือโดยมากเป็นกลุ่มวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์ถึงคฤหบดีก็กลุ่มมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มสมัยพุทธกาลเนี่ยนะแล้วแต่ละคนเนี่ยมีภรรยา3คนมั่ง4คนมั่งบางคนมีภรรยาตั้งเป็น10คนเนี่ยนะเออออกบวชกันได้ยังไงทำกันได้ยังไงแล้วไม่อยู่ในสมณะเพศผ้าก็ไม่ได้ว่าเนี่ยนะผ้าบางองค์ไม่ได้ซักมาตั้ง5วัน7วันแล้วนุ่งกันได้ยังไงอย่างเงี้ยนะอยู่กันได้ยังไงกันหนอท่านอยู่แล้วท่านคิดอะไรกันแสดงว่าสิ่งที่ท่านมีนั้นจะต้องดีเป็นแน่ไอ้สิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะพระองค์ก็บอกแล้วว่าพระอริยะเหล่านั้นที่ท่านอยู่ในศาสนาอย่างผาสุกเนื่องจากท่านมีอริยทรัพย์มีรัตนะเหล่านี้คือมีโพชฌงค์นั่นเองมีโพชฌงค์นี้ในเรื่องของโพชฌงค์เนี่ยนะโพชฌงค์โดยศัพท์ก็แปลว่าองค์ที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ใช่ไหมองค์ธรรมที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ทีนี้มาขยายตามศัพท์ตามอรรถกถาก่อนนะขยายตามลำดับในหน้า191ขยายข้อ18กล่าวว่าปฏิสังขาโยนะปฏิสังขาโยนิโสสติสัมโพชังคังภาเวติคือพิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชงพิจารณาโดยแยบคายพิจารณายังไงถามว่าภิกษุพิจารณาเห็นโทษแห่งการไม่อบรมและอานิสงส์แห่งการอบรมโดยอุบายคือโดยถูกทางแล้วควรเจริญสติสัมโพชงคำว่าพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาใคร่ครวญทีท่วนทุกกระบวนความแล้วเจริญสติสัมโพชงหมายความว่ารู้ว่าถ้าไม่เจริญสติสัมโพชงแล้วเสียหายอย่างไรเสียหายแค่ไหนอันตรายแค่ไหนถ้าไม่มีสติสัมโพชง ถ้ามีสติสัมโพชงเจริญสติสัมโพชงดีขนาดไหนพิเศษปานใดเยี่ยมขนาดไหนก็คือรู้คุณค่าของสติสัมโพชงรู้คุณค่าว่าถ้าสติสัมโพชงมีเจริญงอกงามไพบูลย์ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่ามีสติสัมโพชงเป็นต้นนั้นสามารถออกจากอบายทุกติวินิบาตออกจากสารพัดกองทุกทั้งมวลทีนี้ที่สำคัญนะทวนนะว่าเห็นโทษของการไม่มีโพชงพิจารณาโดยแยกคายคือโทษของการไม่มีโพชงแล้วเห็นอานิสงส์ของการเจริญโพชงเนี่ยนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโพชงคืออะไรตรงกันข้ามกับโพชงเนี่ยนะถ้าไม่มีโพชงแล้วอะไรเกิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าอวิชชาอวิชชาก็มีอาหารอาหารของอวิชชาคืออะไรนิวรณ์5เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจริญโพชงนั้นเท่ากับว่าเจริญนิวรณ์โดยธรรมชาติเนี่ยนะโดยก็มีปกติเจริญนิวรณ์ถ้าใครไม่มีโพชงแสดงว่ามีปกติอยู่ด้วยนิวรณ์ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมมันคนที่เจริญโพชงต้องเห็นโทษของนิวรณ์อย่างมากผู้ที่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมครอบงำก็เพราะไม่มีโพชงเห็นโทษของการไม่เจริญโพชงหมายถึงว่านิวรณ์ท่วมทับเพราะนิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ทำอะไรให้บริบูรณ์ยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชาที่บริบูรณ์ทำอะไรให้บริบูรณ์อวิชชามากๆอะไรเกิดภาวะตัณหาก็เกิดถ้าภาวะตัณหาโปโนภวิกานำไปสู่พบใหม่พบใหม่เมื่อชาติอย่างลงชราก็ติดตามชราก็ติดตามพยาธิก็ครอบงำมรณะก็ห้ามหันหันแบบไหนดีมันหันตรงไหนก่อนมรณะมันหันตรงไหนไม่แน่บางคนเลือกหันที่แขนที่ขาก่อนนะบางคนเลือกหันที่คอบางคนเลือกหันที่ตับบางคนเลือกหันที่ไตบางคนก็เลือกหันที่หัวใจบางคนก็เลือกหันที่ตาเนี่ยลงเรืองเนี่ยจะหันที่ตาแล้วนะอีกครั้งนะแล้วแต่มันจะเลือกจริงๆนะในโลกเนี่ยสุดแท้มันจะเลือกวันก่อนโยมเขาเล่าอุ้ยเวลาเจาะน้ำออกจากร่างกายใช่ไหมเจาะน้ำออกจากร่างกายกลุ่มโรคหลายโรคนะที่จะต้องเอาน้ำออกจากร่างกายทีนี้ไอ้สายยางที่เพื่อจะเอาน้ำออกจากร่างกายมันก็มีอายุของมันนะพอไปนานๆเข้าน้ำมันมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนท่อเขาว่าไอ้ขาดึงออกไม่ยากชึบเดียวก็ปึ๊ดเดียวก็ออกแล้วใช่ไหมหลุดแล้วไอ้ขาเอาเข้านี่สิมันต้องเอาสายใหญ่กว่าเดิมมันต้องแล้วมันไม่ใช่แบบหอกทิ่มนะทิ่มพรวดเดียวก็ถึงเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่อยๆแหวกผ่านผิวแล้วก็ผ่านอะไรผ่านหนังแท้ผ่านหนังแท้ก็ผ่านมันข้นผ่านจากมันข้นไปผ่านเนื้อผ่านเอ็นเนี่ยนะผ่านบางส่วนนี่ต้องปัดกระดูกออกมาเนี่ยหลบหลีกกระดูกซะหน่อยเนี่ยนะแล้วก็กว่าจะเสียบเข้าไปในตำแหน่งนั้นได้ค่อยๆเสียบไปก็บอกโอ้เจ็บที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะนะก็อย่างนี้แหละวัตตะมีโยมบางคนที่ถูกเสียบบอกนี่บอกโอ้ยไม่แปลกใจหรอกทำไมนึกถึงตอนเสียบปลาได้แล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครทำกรรมเช่นใดไว้อย่าคิดนะว่าพ้นวันนี้ไม่มีอะไรแต่วันต่อไปใครจะรู้เพราะฉะนั้นบาปไม่ดีที่สุดอย่าไปทำมันเลยถ้าทำแล้วมันจะเดือดร้อนใจในภายหลังนี่ก็เหมือนกันใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะเพราะที่สุดของโลกนี้คือชราและมรณะความแก่และความตายบวกกับความเจ็บความปวดความเจ็บปวดเหล่านั้นมาจากไหนความทุกข์เหล่านั้นก็มาจากการเกิดมาเหล่านั้นมาจากไหนมาจากอภวะตัณหาที่นำมาเกิดในพบใหม่ตัณหาเหล่านั้นมาจากอวิชชาอวิชชาเหล่านั้นมาจากนิวรณ์กลุ่มรุมผู้ที่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมเพราะไม่เจริญโพชฌงค์อะไรเลยไม่มีโพชฌงค์อยู่ในใจเลยเมื่อไม่มีคุณธรรมคือโพชฌงค์ปฏิสถานอยู่ในใจ บาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ท่วมทะลักไหลไปส่วนผู้ที่มีโพชฌงค์ล่ะผู้ที่มีโพชฌงค์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากเขาเนี่ยฟังอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมาเป็นอย่างดีสอนในเรื่องปริญญาธรรมเป็นต้นจนถึงว่าฟังในเรื่องภาเวตปธรรมฟังในธรรมที่ควรเจริญนะเดี๋ยวต่อไปเรียนปฏิสัมภิทามักจะรู้ว่าธรรมหนึ่งควรเจริญคืออะไรอะไรไปแอบดูบ้างหรือเปล่าเนี่ย ธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไร ธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสำราญธรรมสองที่ควรเจริญคือสมถวิปัสสนาธรรมสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามธรรมสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ธรรมห้าที่ควรเจริญคือสมาธิห้าสมาธิห้าธรรมหกที่ควรเจริญคืออนุสติ6ธรรม7ที่ควรเจริญก็คือโพชฌงค์7ธรรม8ที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ธรรม9ที่ควรเจริญก็คือธรรม9ที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9ธรรม10ที่ควรเจริญก็คืออะไรกสิณ10เนี่ยนะกสิณ10คือธรรมที่ควรเจริญมันเพราะผู้ที่ฟังมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะมีสุตมยญาณฟังธรรมมาเป็นอย่างดีรู้แล้วว่าธรรมที่ควรเจริญเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่ามีอนิสงส์อย่างไรเมื่อฟังเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เจริญก็รู้เลยนะก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็เอาธรรมะที่ควรเจริญเหล่านี้มาโยนิโสมนสิการแปลง่ายๆว่าเอามาคิดนะเอามาคิดให้มันเป็นไปกับจิตกับใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโพชฌงค์ก็อยู่ที่ไหนโพชฌงค์อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่17นะสูตรที่2อย่างเงี้ยนะมีอยู่อีกหลายแห่งด้วยนะอู้นั่นแหละโพชฌงค์เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะอย่างนั้นมีประโยชน์อะไรเงี้ยนะมีไหมแปลว่ามีไหมศาสนาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะอยู่ที่คัมภีร์อย่างเงี้ยว่าจบเลยนะพันโพชฌงค์ในที่นี้มันก็ต้องโยนิโสให้มีในใจเนี่ยนะเมื่อโพชฌงค์มีอยู่ในใจเอามาโยนิโสมนสิการบ่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นเกิดรู้ได้นะสติสัมปชัญญะเนี่ยอย่าลืมว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่ยบวกกันเสร็จแล้วเนี่ยได้อะไรกลับมาได้สัมปชัญญะ4กลับมานะได้สาทกะสัมปชัญญะได้โคจรสัมปชัญญะได้สัปปายะสัมปชัญญะและอาสัมโมหะสัมปชัญญะเมื่อสัมปชัญญะ4เหล่านี้ดีนั่นแหละอินทรีย์สังวรจึงจะดีขึ้นเมื่ออินทรีย์สังวรดีอย่างนี้แล้วอินทรีย์สังวรดีอย่างนี้เนี่ยนะสติปัฏฐานยังไงก็ต้องเจริญเพราะสติปัฏฐานนั่นแหละคือสติสัมโพชฌงค์คือสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐานคือสติสัมโพชฌงค์สติอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้ฌานเขาก็ยังมีองค์ของฌานโพชฌงค์ก็มีองค์ของโพชฌงค์มรรคก็มีองค์ของมรรคเพราะฉะนั้นสติที่เป็นสติปัฏฐานถ้าอบรมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้สติอันนั้นเป็นสติสัมโพชฌงค์สติตั้งมั่นแล้วโดยความเป็นอสุภะเป็นต้นปัญญาก็วิจัยให้เห็นปริญญาธรรมวิจัยให้เห็นปหาตปธรรมวิจัยให้เห็นสัชิกาตปธรรมแล้วก็วิจัยให้เห็นภาเวตปธรรมทำด้วยความภาคเพียรพยายามทำด้วยความอุตสาหะด้วยวิริยะสัมโพชงนั้นคนที่ปฏิบัติถูกต้องนั้นผลออกมาต้องอิ่มใจผลออกมาต้องสบายใจปีติสัมโพชงจึงจะเกิดขึ้นถ้าตรงกันข้ามกับปีติคืออะไรคือโทมนัสคนที่ไม่มีปีตินี่คือคนที่มากด้วยโทมนัสก็บอกประจำว่าโทมนัสสัมโพชงไม่มีนะนั่นไหนเครียดอึดอัดหงุดหงิดบอกอุ้ยไม่มีรอกในโพชงเนี่ยนะไม่มีสักอย่างในคำสอนเหมือนกันเนี่ยไม่มีมันใครที่นั่งทำตาปริบๆเครียดเงาโทสะกลุ่มรุมรู้เถอะว่าไม่ใช่โพชงนะทำแบบนั้นเจริญกิริยาซึมซึมแบบนั้นเบอร์เบอร์ทำเซ่อเซ่อแบบนั้นบ่อยๆเครียดหงุดหงิดบ่อยๆนะอย่าคิดนะว่าจะใกล้นิพพานใกล้อบายสิเนี่ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่โพชฌงค์เพราะโพชฌงค์เขามีแต่ปีติสัมโพชฌงค์เมื่อมีปีติเนี่ยนะกวนกวายไหมไม่กายก็สงบใจก็สงบเนี่ยนะพวกใจไม่สงบเนี่ยนะนั่งในภายใน1นาทีคิดถึงเพื่อนตั้ง20คนอย่างเงี้ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะใจไม่สงบแต่คิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะหมายความว่ากระโดดกระโดดกระโดดไม่เป็นชิ้นเป็นอันจับนี่วางโน่นจับโน่นวางนี่ถ้าเป็นมือของคนชุลมุนวุ่นวายมือไม่นิ่งนี่จะเป็นยังไงก็วุ่นวายฉันใดใจของผู้ที่ไม่มีปัสสัทธิสัมโพชงก็ลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันนั้นคนที่ปัสสัทธิเป็นเหตุให้เกิดสุขนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็มาดูว่าโพชฌงค์ทั้งหมดเนี่ยนะตัวไหนจะต้องเพิ่มตัวไหนจะต้องลดไหมสมัยใดเมื่อใจหดหู่เป็นต้นสมัยนั้นเป็นสมัยที่ต้องเจริญปีติสัมโพชฌงค์เมื่อใดใจฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นสมัยที่ต้องเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นมันถ้าทุกอย่างดีหมดแล้วทำไง ตัตระมัชตตาคืออุเบกขาสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นประคับเรียกว่ารักษาความสม่ำเสมอความพอดีเหล่านั้นให้เป็นไปเนี่ยนะอันนี้เฉยเฉยแบบมีปัญญาเขาเฉยแบบนั้นของเราก็ไปฟังแต่โอโพชงคำสุดท้ายอุเบกขาสัมโพชงเพราะฉะนั้นปฏิบัติทำยังไงก็ทำตัวเฉยเฉยซะซี่นะบอกปฏิบัติอยู่ข้อเดียวเฉยไว้เฉยเข้าไว้เฉยเข้าไว้นะเฉยก็เป็นนี่ไงเป็นโพชงเป็นใช่แล้วเฉยเนี่ยนะโมโลภะมูลจิตก็มีอุเบกขาอยู่สี่ดวงโมหะมูลจิตก็อุเบกขาจักขุวิญญาณก็อุเบกขาโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณก็อุเบกขาสัมปติชันนะสันติระนะก็อุเบกขาอาวัชนะก็อุเบกขามหากุศลญาณวิปยุตก็อุเบกขานะขณะที่หลับบางคนผวังก็เป็นอุเบกขาสรุปจะให้เอาอุเบกขาตัวไหนนะอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะเป็นอุเบกขาในตัตระมัชตตาที่เกิดจากคุณธรรมตัวอื่นๆมีมากแล้วคุณธรรมตัวอื่นๆเป็นตัวไปงัดตัตระมัชตตาให้มาทำงานเนี่ยนะเพราะตัตระมัชตตาเนี่ยอุเบกขาสัมโพชงเขาทำหน้าที่เหมือนตาช่างนะเหมือนตาช่างที่ใหญ่มากรักษาความสมดุลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าคุณธรรมตัวอื่นๆลดลงไปปั๊บก็จะไปเอารู้แล้วเนี่ยนะสติก็มาทำหน้าที่เป็นองครักษ์ต่อไปซึ่งรายละเอียดของโพชงก็คงวันนี้คุยกันทั้งวันเนี่ยนะอย่ารีบกลับบ้านซะก่อนนะพูดถึงโพชงเนี่ยนะต่อไปในอัตถกถากล่าวว่าในอธิการแห่งโพชงนี้โพชงที่เป็นโลกุตระเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะได้บรรลุมรรคสามข้างต้นเนี่ยนะมรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าประสงค์เอาแล้วในที่นี้แม้โดยแท้นะหมายความว่าทัศนมรรคได้พูดไปแล้วใช่ไหมอันนี้มรรคสามเบื้องปลายเนี่ยถึงอย่างนั้นเพื่อความไม่หลงงมงายในโพชฌงค์ทั้งหลายของเหล่าภิกษุผู้เริ่มทำความเพียรหมายว่าผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุเนี่ยนะไอ้คำว่าผู้เริ่มความเพียรเป็นครั้งแรกผู้ทำความเพียรเป็นครั้งแรกแปลง่ายๆว่าผู้เริ่มปฏิบัติเหมือนกันนะผู้เริ่มปฏิบัติผู้กำลังเริ่มเจริญสมถาวิปัสสนาโพชฌงค์นะถ้าย่อๆมาจริงๆก็คือสมถาวิปัสสนานะสัมมาขออภัยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นวิปัสสนาโพชฌงค์6ที่เหลือเป็นสมถะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจริญโพชฌงค์ก็คือเจริญสมถะวิปัสสนานั่นเองท่านบอกว่าเพื่อความไม่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนท่านจะอธิบายอัตถกถาท่านบอกว่าท่านจะอธิบายทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าบรรทัดนับขึ้นจากล่างไป1 2 3 4เนี่ยนะบรรทัดที่4ข้างบนเนี่ยนะแล้วก็ลงมาอีกคือบรรทัดที่3อันนี้แปลไม่ดีเนี่ยนะแปลไม่ดีท่านก็วางให้อาจารย์สันติแปลให้ฟังก็แล้วกันหมายความว่ายังไงแต่สรุปว่าตรงนั้นแปลไม่ดีแปลแล้วมันขัดกันเองมาก็ไปดูบาลีแล้วก็แปลไม่ค่อยออกแต่รู้ว่าแปลไม่ดีเพราะแปลแล้วขัดกันเองตอนแรกบอกว่าจะอธิบายทั้งหมดตอนหลังก็บอกว่าเออจะทิ้งแล้วเนี่ยนะจริงแล้วแปลขัดกันเองเนี่ยนะไปดูบาลีก็ไม่ได้แปลอย่างนี้หรอกเอามาดูตัวสาระสำคัญเลยนะเพราะเราก็ไม่ได้คิดจะมาทำงานแปลหนังสืออะไรจะเรียนธรรมะเอาไปใช้เนี่ยนะนี่เขาแปลให้อ่านขนาดนี้ก็ขอบคุณเขาไม่มากๆเถอะเนี่ยนะมีคนส่งทุเรียนมาให้ทั้งกระจาดทั้งลูกเลยนะทั้งไม่ได้ปอกเปลือกมาให้โกรธเขาเลยใช่ไหมโกรธเขาไหมทำไมอ่ะเอาเขาให้เปลือกกินได้เหรอกระจาดก็ไปทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเขาให้ธรรมะมันจะมีอะไรติดสอยห้อยมาบ้างอย่าไปถืออะไรมากคิดมากจะป่วยเนี่ยนะบางคนเนี่ยเห็นแค่เหตุเล็กๆน้อยๆในพระไตรปิฎกก็เลยพานตำหนิพระไตรปิฎกเลยนะซึ่งปกติตัวเองก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมมาเจอเล็กๆน้อยๆเขาก็พานเลิกไปเลยก็มีกลายเป็นคนเกเรไปเลยก็มีเนี่ยนะพระไตรปิฎกเนี่ยนะมันจะมีปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากถนนเนี่ยเป็นพันๆกิโลเมตรเนี่ยนะมันจะมีขรุขระสักแค่จุด2จุดเนี่ยตำหนิถนนเลยว่าถนนใช้ไม่ได้ไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะอย่าไปคิดมากขนาดนั้นงั้นคัมภีร์ในส่วนละบางคนเนี่ยนะก็ไปอาศัยเหตุเล็กๆน้อยๆก็ไปโพลธนาไปแปลไปตำหนิคนที่เขาทำงานประเภทนี้ถ้าใครทำงานประเภทงานหนังสือมากๆเขาจะเห็นใจคนอื่นเขามากขึ้นเนี่ยนะว่างานหนังสือเป็นงานที่ ที่ทํายากบทสวดมนต์เชื่อมั้ยแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเล่มคันเนี่ยอ่านไปอ่านมาเอตรงนี้ทําไมมันเป็นอย่างงี้แก้หน่อยเนี่ยค่อยๆแก้ใช่มั้ยอย่างเนี้ยอย่างเราสวดไว้เมื่อก่อนเนี่ยสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วแม่สิ่งคืออะไรสิ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ไอ้คำว่าสิ่งเนี่ยภาษาไทยใช้กับอะไรก็เลยมาแปลใหม่นะบอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองไอ้สิ่งนั้นน่ะคืออะไรนะเอาคำว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาก็แปลไปอะไรไปคือให้มันพยายามเนี่ยค่อยๆทำความเข้าใจไป มาสมัยนี้เราต้องไม่นึกนะพยายามทำใจไว้เสมอว่าตอนนี้เราเข้ามาในตลาดของเก่าใครที่นักค้าของเก่าไม่เกินพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วมันเก่าจริงๆนะเก่ากี่ปี 2,600-700 ปีแล้วนะมันเก่ามากๆเลยนะใครที่เล่นพักเครื่องเก่าๆ100-200ปีนี่ไม่เก่าจริงเลยนะของเราที่เก่าแท้มากนะเก่ามากเอาหนังสือรุ่นเก่าๆมาเรียนกันนะ ทีนี้พูดถึงการวินิจฉัยโพชฌงค์เนี่ยนะท่านบอกว่าวิธีวินิจฉัยโดยเนื้อความโน้ตไว้หน่อย1โดยเนื้อความ2โดยลักษณะลักษณะที่จตุกะนะโดยลักษณะเป็นต้นก็คือหมายถึงโดยลักษณะที่จตุกะนั่นแหละ3โดยลำดับ4โดยไม่หย่อนและไม่ยิ่งเป็นการวินิจฉัยให้รู้จักโพชฌงค์เป็นอย่างดีคำว่าโดยตัวนั้นเนี่ยมีอยู่4โดยด้วยกันเนี่ยนะก็แสดงว่า4หัวข้อหลักในการวินิจฉัยต่อไปเนี่ยนะในโพชฌงค์7เหล่านั้นก็วินิจฉัยก็คือเอามาพิจารณามาแสดงจำแนกแจกแจงให้เข้าใจในเรื่องของสติสัมโพชฌงค์ก่อนสติเนี่ยโดยสับแปลโดยอัตถะว่าอะไรแปลว่าระลึกได้สติเนี่ยแปลว่าระลึกได้ในพระวินัยนี่ก็ใช้คำว่าระลึกได้เอกจังสรติเอกจังนัสรติเนี่ยนะแปลว่าระลึกได้พูดแบบไทยๆก็คือนึกได้นั่นเองนึกได้เช่นนึกได้ถึงสิ่งที่เคยทำคำที่พูดแม้นานอันนี้เป็นลักษณะของสติท่านจะไม่อธิบายเป็นสัญญานะสัญญาในพระไตรปิฎกจะไม่ใช่บอกอุ้ยจำได้นั่นเป็นสัญญานี่เรื่องของสัญญาทั้งนั้นมีไหมเจอบ่อยไหมอ่านพระไตรปิฎกเจอไหมไม่เจอนี่คุณจำได้หมดเลยนี่คุณใช้แต่สัญญาไม่มีเลยคำประเภทนี้ในพระไตรปิฎกเพราะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการถอยหลังไปเรื่องราวในอดีตแล้วมาจำได้มาภาษาธรรมะเรียกว่าระลึกได้หรือนึกออกยังระลึกได้อยู่หรือก็คือระลึกได้เพราะบางคนเนี่ยระลึกได้เฉพาะชีวิตในชาตินี้บางคนระลึกได้ชีวิตในอดีตชาติเป็นต้นเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเรื่องมากของสตินะสตินี่เป็นตัวที่ระลึกถึงสิ่งที่เคยทำคำที่พูดแม้นานได้ระลึกได้ทั้งหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่เจริญสติสัมโพชฌงค์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องระลึกถึงคำสอนได้ทั้งหมดระลึกถึงคำสอนนะสรุปเนื้อหาสาระของคำสอนโดยรวมจริงๆคืออะไรก็คืออริยสัจ4นะโครงสร้างใหญ่ของคำสอนทั้งหมดก็คืออริยสัจสติระลึกไว้เสมอว่าบางอย่างเป็นปริญญาธรรมบางอย่างเป็นปหาตัปปธรรมบางอย่างเป็นสัจฉิกาตัปปธรรมบางอย่างเป็นภาเวตปธรรมก็ระลึกถึงคำสอนเหล่านั้นที่เคยท่องจำสาธยายเป็นต้นได้มาเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะถ้าระลึกคำสอนไม่ได้แล้วจะทำยังไงเคยเดินทางไปไหนไหมไปหาเพื่อนอยู่ที่หนึ่งจำถนนก็ไม่ได้จำซอยก็ไม่ได้ชื่อเพื่อนก็คลับคล้ายคลับคลาบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ก็ลืมเอามาทำไงได้กันนี่มีญาติอยู่กรุงเทพด้วยนะทำไงว่ากลับไปที่เก่ามันดีที่สุดแล้วไปยอมไปทบทวนเถอะไปหาอะไรนะที่อยู่ให้มันชัดเจนหน่อยนะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรียกว่าหาความชัดเจนให้ได้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันบอกฉันจะมาเจริญสติอย่างเดียวเหมือนกันฉันจะมาเจริญกันกรรมฐานฉันจะมาเจริญสติคุณเจริญให้มันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยนะยังมากก็ตอบตามคำแนะนำสักคำสองคำเนี่ยนะที่เหลือห้ามถามนะเดี๋ยวผู้ปฏิบัติโกรธนะมันจะบาปใช่ไหมการปฏิบัติใดก็ตามที่ตัวเองเนี่ยนะคิดง่ายๆตอบตัวเองได้ไหมมั่นใจแค่ไหนในสิ่งที่เราทำไอ้การระลึกก็เหมือนกันระลึกให้มันเป็นอะไรระลึกทำไมคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องตอบได้อย่างมีความสุขนะไม่ใช่ตอบด้วยโทสะไ ไม่ใช่ตอบด้วยเครียดนะหรือโยนให้โอ้มันลึกซึ้งเราบุญน้อยเนี่ยนะโรคบุญน้อยก็กำเริบอีกนะก็เลยอาศัยช่องไปนั้นคำว่าระลึกในที่นี้หมายถึงว่าระลึกถึงคำสอนให้ดีๆระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามยังไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นปฏิบัติเพื่อเป็นอะไรก่อนชั้นต้นเลยถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติให้เป็นอะไรให้เป็นพระอรหันต์ทันทีเลยใช่ไหมปฏิบัติให้ละราคะโทสะโมหะเลยทันทีหรือปฏิบัติให้เป็นพระอนาคามีเลิกโกรธสักทีปฏิบัติให้เป็นพระสกทาคามีให้ราคะโทสะโมหะเบาบางไม่ใช่แล้วปฏิบัติให้เป็นอะไรก็ให้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันท่านมีคุณธรรมอะไรเนี่ยนะสติตรงเนี้ยที่จะต้องชัดเจนว่าพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นคุณของพระรัตนตรัยอย่างชัดเจนไม่คลาดเคลื่อนพันธะเราจะระลึกได้เนี่ยนะอย่างในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยระลึกถึงอะไรก่อนน้อยอย่างน้อยที่สุดระลึกให้ถึงเห็นพระพุทธคุณก่อนใช่ไหมในที่ทุกหนทุกแห่งระลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าได้ไหมระลึกถ้าระลึกพระพุทธคุณไม่ได้ในทุกแห่งนะที่ใดระลึกถึงพุทธคุณไม่ได้ประตูอบายเปิดรอตรงนั้นนะก็ดูว่าวันๆหนึ่งใจเราโคจรไปในพุทธคุณที่เราเจริญพุทธคุณได้หรือเจริญไม่ได้ถ้าที่ใดเจริญพุทธคุณไม่ได้ที่นั่นแปลว่าสถานที่ที่เราทั้งหลายทำบาปกรรมทำอกุศลกรรมถ้าที่ใดทำอกุศลที่นั่นก็ประตูอบายมันจะต้องระลึกถึงระลึกให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วระลึกถึงอริยสัจที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้แล้วระลึกว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติกันอย่างไรปฏิบัติอะไรกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสุตตะเพราะสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ต้องไม่ลืมสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้แปลว่าคนจำแม่นนะความจำแม่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินั้นถ้าใครจำอะไรไม่แม่นจำคำสอนอะไรก่อใหม่ได้แล้วระลึกให้มันเป็นอะไรระลึกว่ามันเป็นยังไงระลึกว่านี่อะไรดีนี่รูปนั่นนามพอไหมจะบรรลุนะแต่ถ้ารู้คำว่ารูปนามจริงก็บรรลุได้นะจริงเพราะอะไรอภิธรรมปิฎกย่อมาเหลือ2คำคือนามกับรูปอภิธรรมปิฎกทั้งหมดนะมันถ้าใครรู้จักคำว่ารูปนามดีจริงก็รู้พระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเพราะในโลกนี้นะโดยสภาวะปรมัตถ์มันมีแค่2อย่างคือนามกับรูปแต่พอกระจายไปแล้วเนี่ยคือพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าสตินี้เพราะอรรถว่าเป็นตัวที่ทำให้บุคคลระลึกได้เพราะสติเป็นเจตสิกธรรมใช่ไหมสติเจตสิกนี้เกิดร่วมกับจิตเราได้บ้างโดยสภาวะก่อนนะสติเกิดร่วมกับมหาวิบากเอาไหมเอาไหมต้องเจริญไหมไม่ต้องแม้นใครหลับมากคนนั้นเจริญสติเยอะสติที่เกิดร่วมกับวิบากนะไม่จำเป็นใช่ไหมสติที่เกิดร่วมกับมหาวิบากไม่เอาก็เอาสติที่เกิดร่วมกับมหากุศลทีนี้ในมหาสติที่เกิดร่วมกับมหากุศลจะเอาญาณวิปยุตหรือญาณสัมปยุตสติที่เกิดร่วมกับญาณวิปยุตสติมีจริงแต่ไม่สามารถทำกิจของสติได้สติมีอยู่แต่ไม่สามารถทำงานของตัวเองได้เพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาในอัตถกถาโพชฌงค์ควิพังคัมภีร์วิพังเล่ม78เนี่ยนะที่ได้กล่าวถึงว่าตัวสติที่ไม่มีสัมปชัญญะไม่สามารถทำกิจของตนได้จริงๆเพราะอะไรมีอยู่แต่ทำงานตัวเองไม่ได้ไม่สามารถทำกิจของตัวเองได้เพราะผู้ที่ระลึกอย่างถูกต้องนั้นก็ต้องระลึกด้วยปัญญาควบคู่ไปกับปัญญาเพราะนั้นก็ระลึกถึงคำสอนเป็นต้นนั่นเองทีนี้พูดถึงลักษณะของสติตรงนี้ท่านแบ่งออกเป็น2อย่างนะลักษณะ2ในสตินี้นั้นมีการปรากฏเป็นลักษณะอะไรปรากฏสตินี้มีลักษณะปรากฏอะไรมันปรากฏถ้าเราไม่เลอะเลือนจนเกินไปเนี่ยนะคงระลึกได้ว่าถ้าสติระลึกในกายอะไรปรากฏอสุภะปรากฏถ้าสติระลึกในเวทนาอะไรปรากฏความเป็นทุกข์ของเวทนานี้ปรากฏถ้าสติระลึกในจิตอะไรปรากฏอนิจจังปรากฏถ้าสติระลึกในนิวรณ์ในโพชฌงค์เป็นต้นอะไรปรากฏอนัตตาเป็นต้นปรากฏเพราะสติที่ตั้งมั่นดีเนี่ยนะที่ตั้งมั่นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏตัวให้รู้เลยได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอสุภะสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาถ้าสติเขาเกิดขึ้นเขาทำกิจแบบนั้นเนี่ยนะ บางคนก็บอกอ้าวก็นั่งอยู่นี่ไงไม่เบลอไม่ตกเก้าอี้ไม่สับประงกโยกเยกนี่แหละมีสติแล้วบอกโอ้ยไม่นานหรอกท่านจะบรรลุแล้วอนุโมทนาขอแสดงความยินดีด้วยนะถ้าบรรลุจริงนะปัญหาว่านึกว่าตัวเองมีสติแล้วเขาบอกโอ้ยเกิดมาไม่เคยหลงลืมสติเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดของคำว่าสตินะนึกว่านั่งนั่งอยู่อย่างนี้ไม่ตกเก้าอี้นี่แหละมีสตินี่แหละถ้าเป็นอย่างสติแบบนั้นจริงๆนะทุกคนก็เจริญมรรคกันหมดสิเดินทางสายเอกอยู่ใช่ไหมเอกายโนยังพิกเวก็เดินทางสายเอกกันหมดไม่ใช่หรอกสติที่ถูกต้องนั้นที่เรียกคือสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์นั้นต้องเป็นไปกับสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ปรากฏตั้งมั่นสติปัฏฐาน